محبت نے اپنی گمایا الہی، محبت نے اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ملا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ملا میں، اللہ چاہ ایسا پلایا الہی، علا جام ایسا پلا الہی، میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم، اللہ میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے، یا خدا یا الہی تیرے خوف سے، یا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر اللہ، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر اللہ، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، کر الفت میں اپنی فنایا الہی، پر خاتمایا الہی، کوئی ماں پر خاتمایا الہی، کوئی ماں پر خاتمایا الہی، اللہ کوئی ماں پر خاتمایا الہی،